الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب السن بالسن. بخاری جل لسانی کتاب الدیات کې دانو لسم باب ده. د غاخ په بدل کې غاخ ده، کچا چا لغاخ ولړولو مات کو نو د غاخ بلړول شي ماتول بشي. ابن بطال رحمت الله علیه وی پر اجماع او اتفاق د اهل علم نه چې قصدن یو کس د بل غاخ ولړولو او قصاصن بل د غاخ لړول شي، او د دین علاوه د بدن چې کم اړوکی نو پاغی کی بیاد اہل علم و اختلاف نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ وی پاغی کیم قصاص نے. او جمہور علماء وی امام شافعی لیس ابن سعد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ چید غاخنا علاوہ انسان نور کم رکی دی نو پاغی کی قصاص نشتا، زکاد اڑکی نا پلا پرده ده سرمنی دارنگی غوخه اپله ده، نو پاغی که مماثلت متعذر و گران ده بلکه ناممکن ده. دری وجن امام طحاوی رحمت اللہ علیه فدیج ما ذکر کرده چه اتفقو علا اللہ قصاص فی عظم الرأس، فدیخو اتفاق و اجماع ده چه ده سر کو اڈوکو کی با قصاص نیه، و کس بلده سر اڈوکه مات کنو قوس دلده سر اڈوکه ماته که دیشی ده دینا نمرشی که دیشی ده دماغو لورو رسی، نو پدې کې مماثلت نشته، د دې وجه نه پدې کې قصاص نه. وله قال حدثنا الانصاري، او صحیح خبر راغله علامه حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې ذکر کړی چې مماثلت په کومو اړوکو کې ممکن وي نو پاغی کی بیا قصاص اغسطه شی، او که مماثلت پاکی ممکن نده نو پاغی کی بیا قصاص نیشتا. البته پا غاخ کی خو اجماع و اتفاق ده. و بهی قال حدثنا الانصاری و قال حدثنا حمید عن انس ان ابنت النضر لتمت جاریتا فکسرت ثنیتها فاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر بالقصاص. تا حدیث مخیطاسو لترشو گد حدیثو باب دیه الاصابع، بعد په بیان د دیه د ګوتو کې. او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن عكرمه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا ګوت او دا بل برابر دی، یعنی الخنصر والابهام کچنی او غټه ګوت دا برابر دی. او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتالة عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نو فقوتكم ديت او اهل علم ذكر كري چې په دې باندې خو اجماع او اتفاق دی چې په لاس کې نصف دیت دی، او د لاسونو د خپو دا ګوتې برابر دي، د بعضې ګوتو په بعضې باندې څه غورهوالی او فضلیت نشته. په لاس کې 50 اوښان دي، نیم دیت دی، او په هر یوه ګوته کې 10 اوښان دي. نو 10 ګوتې دي د لاسو، په هغې کې 100 اوښان برابرېږي، په دې کې ربع الدیت ته. باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب او يقتص منهم كلهم. کله چې پورا قوم یو کس قتل کی نو ټول به قصاصا قتلول شي یا به تنه بدلا غستې شي. دیو کس په قتل کې پورا قوم شریک شو، ګڼ کسان شریک شو، نو ټول به قصاصا قتلول شي یا که بدله به تناغسته شي. وبه قال حدث وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي. مطرف بن طريف ويد شعبي عامر بن شراحيل نقل كي دو کسانو گواهی کړي او په یو کس باندې چې د غلا کړي نو علي رضی الله عنه دا کس لاس پرې کړو د مړوننا ثم جاء بالآخر قال اخطأنا دا دې زوړ یو بل سره راوسته وي موږ خطا شوی یو اصل غل دا دی او مخکې موږ خطا شوی نو په بل موږ گواهی کړو چې غلا یې کړي فابطل شهادتهما دې زوړ گواهی جو رضی الله عنه باطل ګرځول او اخذ بدیه الاولې او د اول کس دیت دینا غستیو وقال ولی رضی اللہ عنہ لو علمت انکما تعمدتما لقطعتکما کچر تمال پتوی چی تاسو دوارو قصدن پر اخبر گواهی کی دروغ ویلی دی تاسو دوارو لاسو نبی پریکول او د عمر رضی اللہ عنہ نقل دی چی دیو سڑی پسر باندی اغا پیندو یاو کسان وجدیو یا یو کس مړ کړه په پټه باندې نو د یو په سر باندې عمر رضی الله عنه پنځه یا و کسان وجلی وو. قال ابو عبد الله وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان غلاما قتل غيله. ابن عمر رضی الله عنه وی چې یو غلام په دوکه باندې وجل شو په پټه او په غفلت کې. غيله معنا د سرا وغفله وخديعه فقطع فغفلته فدوكه باندې. فقال عمر لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. عمر رضي الله عنه يكد يمن صنعاء خار ولا طول خلق ذلك قتل كشريك به ولا طول بمن وجله. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه اللهم عيني رحمة الله عليه فأسأل كي واقع دا سی ذکر کړی دا علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ په شرح البخاری کې ذکر کړی چې مغیرہ ابن حکیم د خپل پلار نه روایت نقل کړي چې صنعاء خار کې یو کس سفر کولو نو خپل بچی خپل دوی مخزله پرې خودو او هغه له و چې زما دا بچی چې د بلی خزینه دی د پرورش او حفاظت تکوه او دغه معشوم نومو اصیل دغه اصیل نوم معشوم د دوی مخې سره پرې کړو هغه چې په سفر باندې لاړو نو دې خزي ځان لبل څوک مرګره پیدا کړ او دوست یو نو هغه له وی چې را الګ اصیل لا معشوم سبب مو شرمل نو خو خدنه چې دی وجنو نو خاون دغه مرګري انکار وکړي نه خو وجنم نه دې ورلوي چې بس زما خواله بیا مرزه چې ته دینه وجنې بل اخر دې باندې دې اتفاق چې د ماشوم وجنو نو دا سره او ور سره بل کسب مرګره شو دا خزه شو او دې خادم شو نو دې سلورو کسانو دا ماشوم قتل کو او بیا دې ټوټي ټوټي کو او په یو شال کچ کوي کې ورغورځولو په اوچار موچار کې واچولو چې اندامونه غوخي او به په اوچار کوي کې ور غرزول. نو بیا دا کس گیر شو چې له واله شو ته کولې شو د اعتراف او اقرار او چې دا کار ما کړی او ور سره د نورو کسانو مې اعتراف وکړو کسانی اخرون. نو د صنعاء چې کوم امیر او گورنر او یعلی ابن امیه رضی الله عنه هغه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه له مدینې له خطر او لېګلو دا شانتی سلور کسان د اصیل نوم غلام په قتل کې شریکان شوی نه. نو عمر رضی الله عنه ور لوا پتی جواب وکړ او ویل وی اشترک فیها اهل صنعاء لقتلتهم فطول صنعاء والا په شریک نو باب موجنم. وقال مغیرة بن حکیم عن ابيه ان اربعه قتلوا سبيا فقال عمر مثله. مغیرة بن حکیم وای چې سلور کسان یو ماشوم وجلو دا واقع چې تیر شو. نو عمر رضی الله عنه دا شانتی ویلی فطول صنعاء والا راجم شي فزبه د یو کس په بدل کې وجنم. واخذ ابو بکر و ابن الزبير وعلي و سويد بن مقرن رضي الله عنهم من لطمه. ابو بکر ابن الزبير علي سويد بن مقرن رضي الله عنهم د سپیړ هغه قصاص مغسته او یو کس بل سپیړ ورکړي بدله تي ناغسته ظالمنا وقاد عمر من ضربه بالدره فقولا ودربا انك سوق چاوالي عمر رضي الله عنه فريق قصاص غرزوله وقاد علي رضي الله عنه من ثلاثه اصوات او دریو کوړو والو نم علي رضي الله عنه قصاص غرزوله فريق بدل ذاتي او قصب دري کوړي والو چې به دري کوړي واني شي واختص شريح من صوت وخمش او بدلاغ سيو شريح ابن الحارث القاضي ذا صحابو په وخت قاضي او الله رب العالمين فقضا کی اولي مهارت او په هور کړي وا من صوت وخمش د کوړي د گزارنا او د نکارو نشکول نشان دي مخ مخ شو کوړو په دې کې هغه بدلاغ سيو یو کس بل مخ شو کوړو نکارې کو د مخ بشکول شي نکارې کولې بشي په چابک او کوړې سو کوال بده بوالې شي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشه رضي الله عنها لذذنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني قال قلنا كراهيه المريض للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لدا وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم تفري كتاب الديات كتاب سلمى خيتي شده حديث 3836 نمبر باندې باب القسامه دا باب دې بیان د قسامت کې قسامت دې وی چې یو کس په یو قوم او په یو ځای کې مړ اومندې شي قاتل یې معلوم نو د دې مقتول د وارثانو نه 50 کسان به قسم کړي چې زموږ داوه په دې کړي والو باندې د پریفلانی فلانی دي نو 50 کسانو چې قسم وکړو نو دې له حق ثابت شو دغه کړي والو باندې دې تخلي او یا به هغه کس وجل شي قصاص وي او یا به 50 کسان دغه کړي والو نه قسم کړي چې موږ له پته نشته نو موږ وجل لري او نه موږ له قاتل معلوم دي نو پدې سره باغې بیا بری شي دې نه او جنایت پر قسامت سره په اتفاق د ائمه 4 ثابتېږي علامه کرمانی رحمت الله علیه په الکواسب الدراری کې وایي چې امام بخاری رحمت الله علیه د قسامت نه بالکل انکار کړی او ویلي دي الا حکم لها ولا عمل بها لذي سهو کوم نشته عمل ومن بین کی په قسامت باندې وسی خبر ادا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه فدی باب کې قسامت متعلق حدیث وروړي دي نو بالکل یې امام بخاری رحمت الله علیه لدا نسبت کول چې غد قسامت منکر دی سید دی هغه چې عام قانون او قاعده به نه جوړه عام قانون او قاعده دا ده چې مدعی به گواهان پیش کوي او منکر به قسم کوي او د قسامت د وجه نه پچا باندې دیت را وستل پچا باندې قصاص را وستل نو دا یو مستقل حکم نه دی په بعض احوالو کې به وي وقال الاشعث بن قيس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه اشعث رضي الله عنه چې مال نبی اسلام ویل یا بد گواهان پیش کې یا چې پچا دا وکي نو هغه بدر القسم کوي چې تاسو را گواني وقال ابن ابي مليكه لم يقد بها معاويه و معاویه رضی اللہ عنہ په دې قسامت باندې قصاص لري غسته بدله نه غسته قصاص لري غسته وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن الطاه وكان امره على البصره عمر بن عبد العزيز عدي بن ارطال خط لګل او دې امیر کړه په بصره باندې گورنر مقرر کړو في قتيل وجد عند بيت في بيوت سم من بيوت سمانين داغه مقتول بارکی چغه مندل شوه په یو کور کې دا کورونو د غړو د سوداګرو نه سمانی نه غچالوي چې بيعون سم چې غړي خرسي ان وجد اصحابه بينه والا فلا تظلم الناس نو خاطر ورل لګلو تشرتا د مقتول دی وارثانو سره گواوی نو گواہی دی پیشی د نور نه بقصاص یا دیت واخلی و الا فلا تظلم الناس ورن په خلکو باندې ظلمونه مکوا فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامه الذي في سلبه غلط القيامة ونكريشي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حصمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا يوتن فديك وجل شبه منه عبد الله بن سهل رضي الله عنه وقالوا للذين وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبرى الكبرى نبي الإسلام مشر دي خبري شروكي كشران دي خبري نكي فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي كتاب سرس قواشتا دي چا وجله قالوا ما لنا بينة دي بمسرخ قوانشتا قال فيحلفون نبي الإسلام لبي أبدر لدى يهوديان قسم قرنو قالوا لا نرضى بأيمان اليهود دائم ممن خشاليك يهود بقسمونه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه نبي الإسلام دا خبر بدأ وقال لتشد دا وين لي أهدر كريشي أو عبس لي بريخو ديشي فوداه مئة من إبل الصدقة نديت وركلو ديلا سل أخان دا بيت المال لدخبل طرفنا الحديث بار بار مخيطة سولة هرشوه دي وكتاب الجزية كي 3173 نمبر پا کتاب الادب کی 6142 نمبر جلد ثانی کی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ پا عمدت القاری کی وئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث دیر پارا ذکر کو چی پا قسامت سرا قصاص نسابیتی گی لگا سنگے چی مخ کی روایت ذکر کو اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ یا با گواهانو یا با قسمو که گوانشتا مدعی سرا او مدعالیهی با قسم خوری او دا بنی تکنی مدعی با سرن قسمون ورل خوری او حکم شرعی چی دے پا دی دیتا و قصاص کی وی پا بینا و یمین بانے دے لکه مخ کسنگا حدیث اشعث رضی اللہ عنہ ذکر شو نو دا حدیث امام بخاری دے پار رانو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قالوا حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس أبو قلابة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يوزر اختار كل وخفل كت أو خفل كرسي تخت خلق له كرسي رويستا ثم أذن لهم بخلق إجازتك فدخلوا نخلق دا غزيل وردن نكيدل كمش الأمير المؤمنين غديوان وغزيو فقالوا ما تقولون في القسامة خلقنا تقول شكولو شد قسامة بارك سوائي قالوا نخلق ولو نقول القسامة والقواد بها حق القسامة بزريبا بقصاص غزت الحق لي وقد أقادت بها الخلفاء خلفاء دا إسلام لمسلمان وخليفقان فديبان دي قصاص غزت دي قال لي ما تقول يا أبا قلابة ويبي ما لوي اي أبو قلابة جكم راوي ده حديث ده تبكي سوي ونصبني للناس خلق لي ودرو لي وفجر خلق لي جواب ورقة لي وقسامت لي فزري قصاص غست الهد وخلفاء في قصاص غست ويماو يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أمير المؤمنين ساب درباركي لي لخكر سرداران أو دعرب سرداران ناس دي أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محسن بدمشق أنه قد زنا لم يروه أكنت ترجمه فشرت فنزوس كسانو ددين قواهيوكا في يواد كري سريباني في دمشق أو شامكي إذا زنا كري لخو قتلني نو آية تبع غرجم كي دديت فنزوس قواهيباني قال لا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وليشينا فستر قوي قتلني فنزوس دي قواهي كي كنا قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمصة أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه أو كذلك حمص دشام حمص خارك بچا قواهيوك شغيب غلا شغيب غلا كريدا أو لي لدليني نو آية تبدأ غلا تريكي لاس بتكاتكي قال الأمير المؤمنين ليتنا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في ثلاث قتال ما ورلوي زماد فالله قسمي نبي صلى الله عليه وسلم سوك من قتل كريه مگر ددری خوبو خصلتونو د وجنا رجل قتل بجريره نفسه فقتل وجل دی هغه کس د خپل نفس په ګنا او جنایت باندې قصاصا وجل شوی نو وجل دی، او رجل زنا بعد احسان یا غسره وجل چې شادي شوه دی او زنا وکا او سلوغ کسانو د سترګو لیدو گواهی توک اعتراف وکو یا په خپل اعتراف وکو، او رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام یا یو کس د الله او رسول مقابله لروته اسلام د مرتد شو. د غدری کسان دي چې دی قتل جایز دی. فقال القوم ندی قوم ابو خلابه له جواب ورکو، او ليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الاعين، وايا انس رضي الله عنه حديث مده بیان کړ چې نبی عليه الصلاه والسلام لاس پرې کړو په غلا کې، وسمر الاعين او دا عرنين په سترګو کې ګرم سلايان او اسپني وردن نکړي وي، ثم نبذهم في الشمس او بیا دی نور لغنزولی و پنور پراتو، فقلت انا احدثكم حدیث انس. ابو قلابه وی ازدر لحدیث ده انس رضی اللہ عنہ بیانو چه دغا کسان نبی اسلام وجل ده اتا کسان مدائی اولی وجلیو دی سکریو صرف غلانو بلکه دی نور نقصان کرو. ابو قلابه وان ده چلی قوم کم استشهاد پیش کده انس رضی اللہ عنہ پا حدیث مانی عرنیین په قصه کې چې وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای باندې د غلا او د حرابی هغه حد قائم کړی دی، سره د دینه چې نبی صلی الله علیه وسلم دای کتلی نو چې غلا کوي، لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم وړاندې گواهی وکړه هغه چا چې خبره ورکړه چې دی غلا کړی دا، او دا خبره رو رسولو دا قسامتم دې په شان ته چې خبر در لره ورسی کتا پستر ګونم ویلې دلې راغی د وجنې په قصاص کول چې لکه ربی اسلام د عرنیین په قصاص کړو. نو ابو خلابه دې قوم لوی چې تاسو له حدیث د انس رضی الله عنه بیان محدثنی انس قال انس رضی الله عنه حدیث بیان کړه، دا حدیث د عرنیین تاسو له کتاب الاذو کې په باب ابوال الابل کې 2233 نمبر باندې تیر شوی، او په کتاب المغازی کې دله مفصل تیر شوی باب قصه عقل وعرينا 4192 ماندی ويق ان نفرا من عقل ثمانيه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوخموا الارض ازمك ابو هوا في راس ترانغ مناسب ترانغ المدينه هوا فسقمت اجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم افلا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من البانها وابوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها وابوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا قلت واي شيء اشد مما صنع هؤلاء. ابو خلابه شماوي کم یو شی به ډیر سخت داغ نه شیدای کړو دای کم کارونه کړی دي ارتدوا عن الاسلام یو خدای د اسلام نه مرتد شي ویو وا د دې وجنه دای قتل شي چې مرتدین دي مرتد به وجل شي وقتلوا وسرقوا غلام کړي وا وقتلهم کړي د دې نقصانات پکې راځي. مفقال عبسۃ بن سعید والله ان سمعتك اليوم قط عبسۃ بن سعید لما قال الله قسمي ما خدا سي خبر دنن نمخ کی نو اوریدلی لکنن چمی واوردا ان سمعتك اليوم قط معنا دا ما سمعت قبل اليوم مثل ما سمعت اليوم سمعت منك اليوم مخ کی خدا نما دا سي خبر نو اوریدلی دنن چمی سن غواوردا حدیث بیان خدا حدیث پری ترتیب دے. فقلت اترد علی حدیثی یا عمسا بما ورلوی کتب ما باندې زما دا حدیث لرت کی عمسا یعنی ما دا روایت غلط بیان کو. قال لا علی شنا حدیث مرض کو ولكن جئت بالحديث على وجهه حديث تاخب بورا كامل طريقه باندرا نقل کو والله لا يزال هذا الجند خير ما عاش هذا الشيخ بين اظهرهم نماز فالله قسمي ده شام والو ده لخر به هميشه په خير وي کامیاب وي ترکمي چې پکې دا شيخ ابو خلابه موجود وي. قلت وكان وقد كان في هذا سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويماوي فريق النبي صلى الله عليه وسلم سنه موجود دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده فريق قسامت كم النبي صلى الله عليه وسلم حديث شتا فخرج رجل منهم فقتل کسان د انصارونه تلیو یو سړی د دینه اوته د دې فمنځ کې وجل شو او فخرج بعده دا مخکې روایت ذکر کړي تم چې دی خیبر لسه کسان تلیو هغه کې عبد الله ابن سهل او د نور صحابه کرام نو په دغه وخت کې په خیبر کې دی عبد الله ابن سهل رضی الله عنه کته شغه وجل شو او فإذا هم بصاحبه يتشحط في الدم فالمرجره کتلو چې په وینو کې لید پیت پروتو او مرشد او فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صاحبنا الذي كان يحدث معنا نبي ويل چې دا الله رسول زمونږه مرګره چې موږ سره خبرې کولې فخرج بين ايدينا زمونږ د منځ وته نو موږ ورپسې ګرځېدو فإذا نحن به يتشحط في الدم او په وینو کې لید پیت پروتو مړو پته نه لګیدل چې چا مړ کړي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون او بمن ترون قتله نبی اسلامی تاسو په چا ګمان کوي په چا مشک راځي چې دوی به وجلې قالوا نرى ان اليهود قتلته دوی زمون خیال دار ګمان مدار چې يهوديان وجلې فارسل الى اليهود فدعاهم نبی اسلامي په خبر لګل يهودي رو غختل فقال انتم قتلتم هذا اغيلي تاسو سره وجلې قالوا لا اغيلي چې موږ نه وجلې قال النبي اسلامي ويلو اترضون نفل 50 من اليهود نفل فمانا د حل سره دی آیا تاسو دا خوښوي چې 50 يهوديان در لقسم خوري چې موږ نه وجلې د خبر یو ما قتلوه چې دین دی وجلې فقالوا نبي غسانو دي صحابه وي ما يبالون ان يقتلون اجمعين دوی خدا پروا نه کوي کوم ټول مړکو ثم ينفلون بیا بقسم خوري دا خو به پروا خلک دې موږ ټول بمړکی بیا بم قسم خوري چې نه مو دی وجلې مطلب دا دی په قسم ادبار نه کوم قال فتستحقون الديه لايمان 50 منكم نبی اسلام علی آیات سو حقدار جوړی گئی فدیت باندې چې 50 کسان تاسو نه قسم خوري چې دایلم قسم نه ورکوي نو تاسو 50 دی له تیاریږي چې قسم خوري چې دای مړکړ نو دیت بدل لو اخلو دینا قالوا ما كنا لنحلف دای موږ قسم نه کړو موږ له پته نشته څوک مونږ لیدلی نه نو څنګه قسم خورو فوداه من عنده نو نبی اسلام د خپل طرف نه دیت ورکړو او د بیت المال له سلوهان دی له ورکل قلت وقد كانت هذيل خلع خليع لهم في الجاهليه اوس ابو خلاب بل خبر ذکر کوي وہ هذيل قبيله چې خلعوا خليعا لهم في الجاهليه ځان نه جدا کړو یو کس په زمانه د جاهلیت کې ان یو کس نه د برات اعلان کړو چې موږ به د امداد نکو د کس نقصان وکړو نو موږ به ذمہوار نه یو او که مونږ سره نقصان وکړو دې به ذمہوار نی فطرق اهل بیت من اليمن بالبطحاء نو د شپې دې په بطحاء مقام کې یو یمنی کور لور وړېدل یو دا هذیل قبیله چې کم سړی د ځان نه جدا کړو او د ځنه دای دسبردار شویو نو د شپې دې یو یمنی کور لپاره بطحاء مقام کې ورواړې د غلاله لپاره فانتبهه رجل منهم اسره پر امیدار شو فحدثه بالسيف بلې فطور باندې وښته فقط له نو مړ شو وی وجلو فجاءت هذيل فاخذوا اليمانيه هذيل قبيله راغه او دا يمني سره راقابو کو فرفعوه الى عمر بالموسم عمر رضي الله عنه له حج په موسم کې راوستل زمون د قبيله سره ګوره وجلې وقالوا قتل صاحبنا زمون مرګر او زمون د قبيله کس مړ کړه فقال انهم قد خلعوه يمني ورلوي عمر رضي الله عنه لا ویدی دغه کس د ځان نه جدا کړو ابد مل کسو غلاګان به کولی دای زم براءت اعلان کړو یو قسم عاق کړو فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه عمر رضی الله عنه 50 کسان د هذيل قبیله به قسم خوري چې دای د ځان نه جدا کړای نو چې تاسو د ځان نه نو جدا کړای د وجل دې دیت تر لبی اخلم قال فاقسم منهم 49 رجلا د دروغ قسم خوړل د هذيل قبیله نه یو کم 50 کسانو قسامت کې 50 کسان به قسم خوړي نو یو کم 50 قسم خوړو چې موږ نو ځان نه نو جدا کړی اعلان کړي جدا کړو فقد مرجل منهم من الشام دراغله یو سړی د دوی د شام نه هذيل قبیله یو کس د شام نه روانو فسالوه ان يقسم ای قبیله ورلو چې تم قسم خوړي چې موږ 50 قسم کوون چې برابر شي فافتدا يمينه منهم ب 1000 درهم نو هغه د خپل قسم خوړلو نظر درهمه فدیه ورکا چې زه دروغو قسم نشم خوړی، زما باندې چې کوم قسم راځي دا زر درهمه فدیه د هغې د طرف نه واخلئ. فادخلوا مكانه رجلا اخر، نو د په ځای باندې بل سړی قسم له وردن نه کړی و. فدفعه الى اخ المقتول، د مقتول غرونو له حواله کړی و، هغې له حواله کو. زمانه د جاهلیت کې به کس له حواله کو، قاتل به د مقتول وارثانو لوي چې بس ته پوه شه او کار دې پوه شه. فقرنت يده بيده، دا غلاس د لاس طرف یې وشو، مطلب د لاس نه نیولی و. قال فانطلقنا والخمسون الذين اقسموا، ويتري مو ابو خلابه وي او دغه 50 کسان چې کوم قسمونه خوړلی و. حتى اذا كانوا من نخلة، کله چې دی نخله مقام لرسیدلی و، اخذتهم السماء، نراگیر کړو دی باران. فدخلوا في غار في الجبل، نیو غار کې پټ شول د باران نه. فانهجم الغار على الخمسين الذين اقسموا، دا غار را غورزیدل او ناشته پرې 50 تو باندې چې دروغ قسم خوړل او قسم ازار سم دستی ول غار په کې ناشته 50 واله منش، دا 50 واله منش ول. فماتوا جميعا وافلتت القرينان، او بچ پاتې شوی هغه دوه کسان چې یو بل سره لاسونه نیولې، دواړو چې لاسونه یو ځای کړو هغه بچ پاتې شول. فتبعهما حجر فكسر رجل اخ المقتول، نیو کان پای باندې را پریوته و، د دې مقتول چې کمرورو داغه د خپل ماته کړی و. فعاش حولا ثم مات، هغه یو کال ژوندې و بیا مړ شو. فرض د مصنف رحمت الله علیه د دې واقعې د قصې ذکر کول نه دی، چې دا قسم به اول مدعیه له متوجی کیږي او مدعی لنا لکه وورا داو په چا باندې کړی شوی قسم اغلم متوجی شوی دی، او په دې قصه کې قسم داغه برعکس راغلی دی. اصل قانون خدا دی چې قسم به مدعیه له متوجی کیږي، چې کوم منکر دی الیمین علی من انکر، منکر او مدعیه قسم به هغه باندې، او په دې قصه کې برعکس شوی دی، مدعی باندې قسم راغلی دی. داوام کړی و چې مونږ د ځان نه جدا کړه نه دی او د ځان مبرأت نه دی کړی، او قسم هم دی لراغ نو 50 کسانو دروغ قسم مخورو. قلتو دا ابو قلابه چې ما وې، وقد كان عبد الملك بن مروان قاد رجلا بالقسامه، عبد الملك بن مروان هم د قسامت د وجه نه یو قص قصاص کړی و. ثم ندم بعده بأخ بإيمانه، شو په دې خپل کار ما صنع هغه چې د کړي خپل کار باندې لیک پیمانه چې اولې په قسامت باندې یو کس قصاص کولو او وجلو می. فامر بالخمسین الذين اقسموا، حکم وکړو دا 50 کسانو مبارکی چې هغه قسم کړلو. فمحو من الديوان، نو دا غ دیوان او دفتر نه لاغې نمونه لرکړي شوی و، بیت المال نه چې کوم له حصہ ملاوي دا تنخواه به ملاوي دا غې نمونه لرکل. وسيرهم الى الشام، شام طرف له وشلل. اشاره دي طرف له قسامت باندې بچا به قصاص نه جاری کیږي. عبد الملك ابن مروان قسامت باندې یو کس وجلو او بیا په خپل کړو باندې خپیمانه شو، دغه 50 کسان بیت المال لا تنخانه محروم کل او ویم شلل شام لا. علامه عيني رحمه الله عليه عمده القاري کی وی حکم واقعات مصنف رحمه الله عليه په دې کې ذکر کا، دا قصه موصوله ده تر ابو قلابه پورې، خو سند یې صحیح دی. ابو قلابه اسلام عمر رضی الله عنه نه نقل کوي، ودا سند یې بیا مرسل دی. انقطاع د په کې ذکر ابو قلابه سماع عمر رضی الله عنه نه ثابت نه دی، بلکې دا سره ملاقات نه دی شوی، دا زمانه نه دی مونږ دی. باب من اطلع فی بیت قوم ففقعوا عینه فلا دیه له، څوک چې چاکور لګوري او هغه تینا داستر غويست ته گزارې په وکړو، نو دغه لپاره سديت نشته چې یې بده دیه تخلی. او وی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس ان رجلا اطلع في حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اليه بمشقص او مشاقص وجعل يختله ليتعنه. لو قصد النبي صلى الله عليه وسلم حجراته في قتل، النبي صلى الله عليه وسلم پټ پټ ورغه او یو غشه ورسره او پاغي باندې کوشش کول چې وی وي. دا حدیث تاسو په کتاب الاستیدان کې 6242 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل ورخارشه النبي كريم صلى الله عليه وسلم كورون وبعض حجرات له بعض دروازو سرع قتله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندران النبي الاسلام تريو اسبن غنتوا صرف غروله يحق به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني بعض نسوك لتنظرني لتعنت به في عينك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر داخلت إجازت غواري مداخل نظر دو وجنة لكي نظر غلط ونلغي أجي تقول با إجازت أختول سضرورت دا حديث في كتاب اللباس 1924 نمبر ماني تير شوية. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزناد أن لا رجع نبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح يوصل بغير ذا إجازتنا قال قوري فكمركي فكوركي وطاك ذي فجيتي باني وشتا وسترق ذي تنويستا وطاباني سبنا وديت نشتا باب العاقلة باب ذكو بيان دا عاقلوكي عاقلة اغر اشتدار وارثان في قاتل سر باغي ديت ادا قولك ملقري وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن بعض نسخو كده ما ليس في القرآن تذير أغلي من ما ليس في القرآن أساس الشيء اشتكي هذه في القرآن كني وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفقه كل سير وأن لا يقتل مسلم بكافر الحديث في كتاب الجهاد والسير 3047 نمبر ماني تير شوية فهي كدام بشي أن لا يقتل مسلم بكافر دا مثلا مخيتي رشوة دا جماهير علماء مذهب دي كمسلمان بدا كافر فبدلك نشي وجله دا فني مثلا حق أو صواب خبر دا علماء أحناف ويشنا نفس بدا نفس مقابلك وجل بشي ودا حديث صريح دي أن لا يقتل مسلم بكافر باب جنين المرأة زنانا حمل شذايا كليشي نبديك بمديتوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن نبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأتين من هزيل رمت إحداهما الأخرى هزيل قبيلة يودو زنانة بيتري يبيد عبل فكاني ماندي بيشتوا فطرحت جنينها لا حاملوا قيتا كيجكم بچيو أغور زيدا لهم رشبه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد نوامة نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی کی فیصلہ کړو پتاوان غره په اصل کې د تندې سپینوالی د ویل شي د اس د تندې چې سپین ویلې له غره وای دلته نه مراد تاوان دی عبد اوامت چې دا غلام دی یا وینزا د حدیث په کتاب الطب کې باب الکهانه کې 5758 نمبر وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة عمر رضي الله عنه ليس مشورة وصحابة وصرا في إملاص المرأة إملاص تلوي لشي زنانة فخي سبان دوا لشي داغي حملوي وبجيت نمر غرزيقي إلقاء المرأة ولدها ميتا كأن يضرب بطنها فتسقط الجنين ميتا دی بارک عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کړی و چې حامل زنانه سو په هیته گزار ورکیو بچی تنه مړ ورځي فقال المغیرۃ المغیرہ رضی اللہ عنہ ویل فظن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغرۃ عبد الاوامۃ نبی الاسلام پرې کوم تاوانی شه چې غلام بیا وین زبی فشهد محمد بن مسلم انه شهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا به محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ گواہی وکړه دیم حاضر شو چې نبی الاسلام کړه دا فیصله کوله وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن نبيه أن عمر نشد الناس عمر رضی اللہ عنہ صحابہ لو قسم ورکړه ومن سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی السقط چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه جنین ساقط کې سخی سره کړی و چې زنانا باندې گزارو شي حامله وی بچی د مړو ورځي فقال المغيرة انا سمعته قضا فيه بغرة عبد نوامة قال ايت من يشهد معك على هذا عمر رضي الله عنه لي خبر ذان ترسو غوارا ولا كان نبي الاسلام نوريد لي فقال محمد بن مسلمة انا اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ذو غواهيكم كي نبي الاسلام والسلام نبي نوريد لي وذا في سلي كريوا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابخ قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد باب جنين المرأة د حمل لاغه بچی بیان کتم بچی حمل دی او د ساقط شو نه د بیان وان العقل على الوالد وعصبه الوالد لا على الولد زنانه چې تقتلو کی یو زنانه نه خون وشو نو د دې دیت به د دې قاتل زنانه په پلار باندې او د دې پلار په عصبه باندې بی او په ځوی باندې بنی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امراه من بني لحيان بغره عبد نوامه ثم ان المراه التي قضى عليها بالغره توفيت بیاغذنا نتی باغوان دی فیصله کړي شو فیصله کړي وا د تاوان د وفات شوی وا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها او دا ديت چده نداد دي قاتل زنان فعصبو بانده او دا عصبو نمراد سوئي دا فلار غا عصبه دي فلار دا غي فعصبو ظاهران فحديث كدا نشتا دا ديت بي فلار بانده بي او دا غا فعصبو بانده بچ بانده بانده لما عين رحمة الله لي فعمدة الغاري كوي دا عادت دا مصنف رحمة الله لي لي قال چې یو حدیث ذکر کوي پاغي کې د ترجمة الباب متعلق لفظ نه دا حدیث چې په نورو طرق سره راغلی دا لفظ په ثابت دی دا حدیث په بعضی الفاظو کې راغلی چې دا دیتی د دې زنانه والد باندې وګرځول او داغه په عصبه په کتاب الفرائض کې دا روایت مخکې تیر شوې ام نه 1740 نمبر وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال اقتدرت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان ديه جنينها غره عبد او وليده وقضى ديه المراه على عاقلتها او زنانه ناديه ددي عاقلانو وارثانو رشتدارو باندې راوستو دا حدیث موږ هغه مخکنی حدیث ته خلک وضاحت سره ذکر کوو مخکې کتاب الفرائض کې تیر شوی 6740 نمبر باب من استعار عبدا او صبيا غلام یا ماشوم عاریتن او سوالن سکار د فار طلب کول تمہاره غلام راولې یا یو ماشوم د خدمت او کار را سره وکي نشرت ذکر کړه جزای نه ذکر کړه من استعار عبد او صبيا جواب دار فاذا هلك العبد في الاستعمال تجب الديه دا غلام چې ذکر د پر روسره خدمت ته پار نو کپدي استعمال دوران کې هلاک او مر شو مدیت پکې واجب نه او په ماشوم کې اختلاف د چعام ماشوم وي کړه په دې دوران کې مر شو مدیت به کنه و ذکر انه مسلمه بعثت الى معلم الكتاب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین خطی لے گلیو کاتبین وغا معلم لا کم کسانو چی بلیکل زکول داغی چی کم معلم وغلی خطو لے گلو ابعث الی غلمانا ینفشون صوفا ولا تبعث الی حرا مالس غلامان رولی گا ما شمان چی وڑی اوریشی او وڑی کلاو کی مالوش مالوش با تخوار آغن فل پا بیس برسکنو تلایانو کی بیشولی مذاب بیا ریشل چی پاستشی و کلاو شی ولا تبعث الي حرا او ازاد وسيل غير مر عليك وبه قال حدثني عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز عن انس بن مالك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينه اخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا كذا. فكتاب الوصايا في 2718 نمبر باندې تیر شوی. باب المعدن جبار والبئر جبار. فكانوا كويكي كسوك وربريوتل او فاغيكي مرشو زخمشو ندا وربريوتل هدر بي بديك ديت نشتا. يو سري بخبل ازمكا كي كويكا نسته تعام ازمكا دا وده شالار مار ندا يا يو خزاني دا باري يو كان كنسته دي فاغيكي سوك وربريوتل نتاوان بچه نشتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار تناور غزخم هدر وما في ديت به نشتا والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. في حديث وضاحت وتفصيل مخشيو احاديث مخي بار بار تشو كتاب الزكاه في 1499 نمبر لانه في كتاب المساقات 2355 نمبر. باب العجماء جبار. عبد في بيان لديكي كده زناور اغا زخم او داغا اغا نقصان دا هدر ده ماف ده ديت بكي نشتا. يو زناور چارا خوشكو دشان رو تختیدو سوكي زخمي کل سوكي اوجل بديكي ديت نشتا. بديكي بنیادی قاعدة دادا چې د دې زناورو دا جنایت به هدر وي او کشرته د دې دی مالک په دې کې څه تصرف کړی دای روان کړو په چای ور وستو شړلې په چای ور خو جوړو مره په سور دې غلولې او په چا ور وختو نو بیا په دې کې په باندې تاوان راځي او کنه د دې څه دخل په کې نشته د دې د اختیار نه بغیر یو زناور چاله نقصان ورکو نو بیا په دې کې دیت او تاوان نشته. وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة. صحابة اكرام وسلف بدأ زناور دلتي ورقول تاوان لا بينا ورقولو فديك بي بچا تاوان نروستو يو ساروي روان كده او رستو ورپسي سوك راروان دي ساروي لتور كاغي خوكونو فديك بتاوان موانو. ويضمنون من رد العنان او تاوان بي ورقولو اكلا بدو واقع راخي برا ببي كسناستو او دا غي واغي او کيزي به نيولي وي غلولو به دغه پچا به ورخي جوړ دا خاروي خود ته اختيار کي د پي ورخي جوړ نو په دي صورت کې به پي تاوان راوستو. وقال حماد لا يضمن من النفحه. حماد بن ابي سليمان الاشعري دی وي چې تاوان به نشي راوسته من النفحه دلته د وجنا یو سړی اس پای او خروان کړه دي او شاله له تور کنه فدي کې ریکس باندې تاوان نشه الا ان يخنس يا يخنس انسان الدابه. مگر که یو انسان ساروی چوکه کی او دغه چوکه کوله د وجنا غسوک زخمی کی نو بیا په د تاوان شته د سره چوکه ساروی پرښت نو والو او په چوکه باندې شړی او دې ساروی چا دلت ورکا دغه د ساروی دلت سبب دې ګرځیدل چې له چوکه کوي بیا په د تاوان نه. وقال شریح لا يضمن ما عاقبت ان يضربها فتضرب برجلها. دې مطلب دا دی چې په ساروی باندې څور کس باندې تاوان نشته اشاله نه یو کس دا ساروی اوي او دا ساروی له تور کی یو کس په خپل ساروی باندې څور دی او شاله نه یو کس د ځان راغې لخت چابک ورته دی دا ساروی اوالو ساروی له تور کې خوګې کو ته په دې څور کس تاوان نشته. وقال الحكم وحماد اذا ساوى المكاري حمارا عليه امراه فتخر لا شيء عليه. حکم محمد بوی شکل یو کرایي ول خپل خر شړي کرایي خلک بوزي په بخر باندې څوک سوار کړی دي او د خر شړي او په دې باندې یو زنانه ناشته ده نو هغه د خر نه د سوارلې نه راغورځي نو په دې تاوان نشته ځکه د خونه تر راغورځي خپل هغه ځان نشي قابو کولی. وقال شعبي اذا ساق دابه ترفع اتعبها فهو ضامن لما اصابت. امام شعبي وکړه چې یو سړی یو ساروی شړي او دا ساروی په شړلو شړلو ستړی کو او دې چاله نقصان ورکو نو د باندې بتاوان راځي ساروی دوه ستړی کړي چې بس د خپل اختیار نه وته او په چا ورغه بتاوان یې پدې نه وای ان کان خلفها مترسلا لم يضمن. او کله دې ساروی په سر وسط په کلار روان دي او ساروی سو خوکل به په زمان نشته دا ټول مسائل جزئیه د دې سلفونه نقل کله په دې کې اصل اصیل او عامه قاعده دا ده چې زمان په هغه صورت کې راځي چې د دې ساروی مالک څه کمی یا زیاتې کړی د دې د کمی یا زیاتې د وجه نشاله نقصان ورته او کله خود به خود ساروی چا د نقصان ورکو یا د بل کس نقصان له د خپل نقصان د وجه نه غل ساروی نقصان ورکو نو په دې مالک باندې بدیت او تاوان نشته. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء عقلها جبار ريزنا اور وديت دا حضر دي تاوان په فينيشتا ريزنا اور وديت دا حضر دي تاوان په فينيشتا والمعدن جبار قال لچ سو کو اور زيدل حضر دي تاوان وديت په فينيشتا والبئر جبار لو کس کو يه کنس سو کو اور زيدل تاوان فينيشتا وفي الركاز الخمس او پرکاس کی اذن مې سره تفصیل مخکې په کتاب الزکات کې 1499 نمبر باندې تیر شوی. باب اسم من قتل ذمیا بغیر جرم. دا چې د ګناه ذکر چې ذمی کافر نه حق بغیر د جرم نه وجني. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهده لم يرح رائحه الجنه تاس يذمي واحد كافر وجلو جنت مو بدل محسوس اي وان ريحات جن من مسيره 40 عاما او داغي مو بمحسوسولش د سرويخ قالو د مسافت نستا او داغي په منځ کې سرويخ قالو مسافت به مو بيلغي او چاچه معاهد او ذمي كافر وجلو دې بدغه مو قدر نه محسوس اي. باب لا يقتل المسلم بالكافر. راب دې په بیان دی چې مسلمان د کافر په بدله کې نشي وجلې. مخکې ذکر شو بار بار چې دا مذهب د جماهیر علماو دی ائمه ثلاثه محدثین اصحاب الظواهر ای ټول وی چې لا یقتل المسلم بالکافر علماء احناف وی چې وجلې بشي. وبه قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جحيفه قال سالت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القران قال العقل دية مسائل واحكام لي وفكاك لسيق دية زادول وأن لا يقتل مسلم بكافر. الحديث اسمه خلال لفير شوش هزار نفسوتين نمبر ماني. باب إذا لتم المسلم يهوديا عند الغضب. إذا غصيب بوقت مسلمان يو يهودي لسبيل وركين فتبال لسبيته وسشينه دي واجب اتفاق سرا. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه رواية النبي صلى الله عليه وسلم دنا غلط مخي بشبه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تخيروا بين الانبياء تاسو د انبياء په منځ کې ورواله او تفاضل مې ذکر کوي تاسو تفاضل مې ذکر کوي دا غیر وجنه د یو بل نبی نقص او کمی د چا په ځلو خیال کې راشي. په کتاب الخصومات کې 2612 نمبر باندې حدیث تیر شوی او سبع مصنف رحمت الله علیه لیک تفصیلی ذکر کوي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه يوسره اليهوديان النبي صلى الله عليه وسلم راغلو فبخي سفير اخبار ليوا قال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لطم في وجهي استاذ مرغور الانصار يوكذب سفير والي بمخ قال ادعوه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كسره ولي فدعوه ايوب له فقال لم لطم وجهه فمخدي ويلي سفير وركد يغلي وي قال يا رسول الله اني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر واذا بده يهوديان تهدم ديوچ باغزات مودي قسم بي موسى عليه السلام له بطول بني ادم غرواله وركد قال فقلت على محمد صلى الله عليه وسلم ما ور لوي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام امر لفضيلته فاخذتني غضبه فلتمته زغو سشون یو سپیلا می تیویستا قال لا تخيروني من بين الانبياء نبی السلام می داسی غروال زما د انبیاء په مسکی م بیان وی چې تاسو به جنگ او پرزونې راشي د بل پیغمبر په زړه کې سنق سراشي او کمه راغ د چا په ذهن کې راشي چې غت کم ده نان دي ده فان الناس يصعقون يوم القيامه خلق به پرز قیامت به هوش شي اكون اول من يفيق اول بذ په هوش فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش جو موسى عليه السلام بده عرش یو خپي سر ولاړ وي فلا ادري فاق قبري ام جزيه بسعقه الطور ما ده پته نشته چې زمانه مخ اله په هوش شوه ده او کنا کوئی تور کې چې کومه بيوشي په راغلي وانه د اغي په بدله کې د قیامت د بيوشي نه بچ کړی شو او د دینه محفوظ کړی شو. دا حدیث په کتاب الخصومات کې 2412 نمبر. نو مسلمان کچرتا یو يهودي په سپېړه والو په ضمان دي سنيت نيت واجب نه ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله